gi wacc na la lu neexé nak xara def ko waye ñu doon ci am ni amulu hala nafsin ci bakkan wa mal ak ala lay tax ñu japp ni mën nga aji moy ragal dara ci sa bakkan bo aje ba dara ci sa alal japp nga ni dal sa bakkan sa alal mom dana mucc inshallah ragal ci sa bakkan dess ci melni xex am ci yoni balu fadde ci yoni sa alal melni addu kalbu mbako ci ko ko lepp dole koy nang wepp ragal ko ci su boba bobu sartu ñewna illa li akhdhi zalimin dara ngir jëluk aji toñ ma lo xamni ni xal neewna la yeen ko su ko du firi ay waxam halal azhar ci la gëna fay tay mu rust xam nga day ne nasal mucc mu ne nak am nañu wax ni bu fekke bu mat fukki yere ñaar rek mu doy bu doy yor yon no fexé ba mu mat fan yor fan rek mu doy bu doy fan ya no fexé fan yi mar rek baxna waye ndegal tati du la dogali watati mom waxu sey joxe benn rek jaxna mu ne kon bu fekke la ng koy jox du la wañi dara su boba kon dana war nga jox ko lolu te meuna jall aji xam nga dama na sa alal mucc moy tax mu war la mu ni waye nak bu fekke amna borom doole ji laaj nangam ci yoni te lolu boko joxe la wañi dara te bo joxe benen ken la lajat ne kon su boba mu dal lay war xam na lu tekki moy kon bu fekke lam lay laaj lu nak boko joxe mu metti ci yow do dess dara kon du la warati kon man nga tok bañaaji fekke boko joxon ñu ubati ko keneen la jaar la ba mo mu la jaar lay patay kon aji dal lay wacc wala ma ngi ne juuti wala yoy wala misale ka hasharin nek ab juuti fekke atax mo ne fayn hulima annahu yankuzu aw juhila haluhu saqata wujubul hajj bila khilaf woorin ay waxam tekkut la laaje ba nga jox ko momati ko laajal la ba xamno mbirum num demé kon aggi to nexé dañ dem wala bila zadin ak donte ci lugul ak yobul la warahilatin ak warukay te moy naga li zi sanhatin ñal borom mi ci taqaw mun dana taxaw bi ci mom wa qadarta ma'atan halal mashi ci dox nana bu fekke ne yow amu ak yobul boy jëfëndiko ci yoon wi amu lo war waye gis na ne mën nga dox sa tank te war nga mecc mo xamni boko liggé ci yoon yi di ci am lo mëna yobulo dañu japp ni ko neew legi mën nga aji ah ndax yow legi xeyna amu pass bo passé ci auto ba avion waye sa tank mën na dem xeyna yoro ci sa poste mo dund ci yoon yi waye mecc mo ngeu boko jëfëndiko ci yoon yi xam nga ne faaw nga am ci lo dundé kon ak man lañ koy jappé japp ni kon legi war nga aji ka ahmani ki aji gundo bi khaidin ju and ak aji wamat manam gumbo go xamne yaram deugar na gis bi rek mo naqarit amna ko mat donte nakoy fay sax tam ko fay do wañi dara su boba kon ajit na koor mom gumbo go wa illa bu fekke tanen yo yar ba mu tele kenn ci nak wa illa ndendit on to bare kon xalamef al mahjus lu ñu tele han holis ko min huma ci yo yar dafa wax ne ki nga xamne da nga newon amna yo bu te man na dox ne nak bu fekke tele na kenn ci ñom ñaar ni ki man na dox waye amul metti mo meuna ko na dundé ci yoni ba am na metti ko meuna ci yoni waye munta dox su boba kon néna jaanu wacc ana su boba kon aji wacc nako man yaar yépp tax mu war ko waye kuñ ci télé rek ñu jappal ko télé ba nako togal wa in bi samani waladi sinan ak donte ci ñeug doomu jaalo la néna donte sax manam lamuy aje ji ab jaam la bu mu jaay ab jaam la lo xamni doomu jaalo la sax doole ja mu jël ñeug nak aje ji ko nga jam alal la day jam bo xamne nak day jam doomi ñalo du doomi yoon mu jaay ko jël jëg aji jëg ko du ko tay bax ka def bakkar ñalo ko rek ba doom juddu ci mom mo ga duwaye mom ja mom mom la aji ji jëg gogu dara nepp ci am mom jam bi jaay ko rek aw ma wala lo xamne yu baxu def nako jaay halal mu fallasi ci ko ñu ci jur neena itam bu fekke ne set na new am nga lo xamni lo rewo ci deug deug ku la won sécurité ji di fay say bor da nako jaay fekke lolu ngay jaay aji ci patay lolu kon war na la manam dal lepp lo xamni rewo ci say matériel nga xamni tay ji yalla bu ma way da nga do sécur dal koy genn fay bor yi jaay ko ndax japp lo rewo ci lolu buñ ko sété mo la yob maka kon ñu japp ni man nga aw bi fiqarihi wala yob ko ci ñakam ina bu fekkon ni yow xam nga ni mom lu war ci ajgi boko defé da nga yobati ko bok ci ñu ñak ni fi tolu ni womal nga waye bo aje mom ba def li ci war dal yu beuti ku ñak ko ñu ndute aji gi war la da ngay aji rek wol beuti ku don ku ñak te baye yalla waye ndega mom man nga aji rek ci bo dépenser li ngor ko mom nga wara def aw tarki wala dihi wala baye dom li sadaqati ñeel saraxé ñena bu fekkon ne man nga dem do am soxlo bayil sa njabot waye xam nga ni du len taxaloro waaw yow legui dal man la dem dana bayil len fi dara waye nak man nga dem te do fi baye dana loro amna ko len di topoto ba amna ko len di sarax koy def ngir yalla su boba kon ngay dem aji te bayil len njabot gi ñom non watax mu dole ci in lan wax xandem regal halakan alkane manam nak lañu waxon ni lima war boko dépenser ci ajjul biti ku ñak so defé ni ñak goowé ci ngay far loro benen ndax am yombu la té dal rafeto ci ñort kon say bo tok dañu dépenser sal joy ci gaj njabot gi non la bu fekké ni bo li fi bayé xayna ñu loro kën du leen topro kon togal far te bañaaji mu in la makhsha halaka la aji du war nak bidey min ci bor neena ñu lebal nga aji ci mom waru la lepp dem aji ji koku mom waru la ben sax ñu sip ko rek bu fekke yaakar nga fay ñu sip ko bu fekke yaakaro mëna fay mu aram aw hatta yati wala may manam bu la maye ak may dong bu la wax ni la bu nit ne kay yu may la pass ak la ci war nga aji makka du tax nangu ga war la tax yonal du tax yon forcer ne la faaw nga nangul lim lay may ta aji ci soko nango nak aji war la boko nango ci sa ciowari way yonum la forcer la faaw nga nango ndax ko man la ci ñax tu dolu gënal ma la ajali won yaq sa der lolu motax yon la ci forcer motax ñu ni dal walu may bobu mom man nga ko tonk ci nañu waxe ne na hatta waxe ne isa utiya malan ala jihati alhibati aw as-sadaqati يمكنه الوصول به إلى مكة فلا يلزمه قبوله والحج به لسقوط الحج عنه كن فالمدار على قبولها فإن قبلها لزمه وإلا فلا يلزمه إلا فلا يلزمه بل لجوه ألل مخام تكو ميلا ولا تكو سرخ تنا من تأجي يان الله فرسنا لا ننغل تأجي يا عيشات فاكيان ننغوكو taxane aji ge tax ñu jox la ko mu dal lay war bu fekke ni nangul ko patay sa jaan wacc ay kenn la ci forcer mom aw su'alin wala yalwan mutlaqan lu man di doon da wax ni mom bu fekkon ne man nga yalwan ba am pass ak ak yobul du tax mu war la du tax ñu war la ci yow yalwan ngir aji dedet am nañ ci am nak ñuko tank am nañ ne bu fekke ni mom naka jek yalwan la def aw taxam na ne mom bu yalla ni ci yoonu makka wi am tamit bu nekké addu kan lolu la def lolu moy adam am na ko legi war nako motax lim li ko wax sax moy dañu fala yajibu hala man yataadahu fil hadar wa ahli ma ihtaahu fi safar ma yakfihi dañu ko wax ni ko xamni mom mo doon bëram naka jek taxam na ni bu la yi ci yoonu jox ko tax aji wat arwar ko waye tek na ci walakin al madhhab wujubuhu alayhi fi hadhihi al hala haythu kanat lahu rahilatun aw qadara hal mashy nga yalwan la baxo def fam dekk te xamna bu ko defé ci yoni am lu ko meuna yor te man na dox bolé ci ba ana lu war bolé ci kon wax ji gëna wor moy war nako wa hala yaqtasara ibn harafata wax ci lolu far deugar wa nasuhibaratihi moy wa qudratu sa'ilin bil hadar hala su'ali kifayatihi bis safari istitahatun yena ko xamne da baxo laaj ca fam dekk xamna ne bul yalwane ci yoon itam am lu ko wor te man na dox bolé ci ba am lu war kon koku war nako lolu gëna wor wa tu dara xala meef na mala nga xamne yu rabbu def nako delo bi ak mom in khashiyan dem ragal na da ya xam ak sanku manam bu fekke ni bo demé ba makka do xam na tok wi te amu fenn ci yoon fo xamne mën nga wani ku bak sifa tok fo wi jamm rek su baba kon bala ñu japp ni man nga dañuy xéet la la yobbu la déllu ci ni ko bayiko Sénégal ko xamni bu démé Makka xamni wa Makka do nangu mos mu tok fa duggu dund dekk Makka amu dekk bu mëna wani ko ba ci yoon itam mu tok fa mën fa dund wi su baba lu ak manam moy ñu xéet pass bu ko yobbu ak bu ko déllu ci ko déllu ci ara genn xéeti leen ndax bu genné wut séti len mu dal nek ak dok dama bok mu dal nek dok soy ñaari wajur té top ñaari wajur farata la su fek amna fam fu mëna wañiko ci digënté ak Sénégal bu dañ bu wañiko dess fa diko dund nit mo xam France la ba fenen lay ta fofu di ci digënté rek ñu jappalé kon lolu bu mëna digënté wër ak man la kon dañu sart la koy délo ci lepp ba ci réew mi wal bahru geej kal barri mi ngi melni ki jéri yene bu fekké né boy dem makka yow faaw nga jaar ci ndox mi a du téno ak sof suñu yam rek fekké am nga ci wolu rek mom day war gaaji ko xamné mom ci ndox la yow dara dem makka ah mok sof suñu yam rek fekké né mom am na ci wolu rek baana aj dal koy war illa an waxali ba dara bu dafa not hatta bu ko al ko geej ga man lu ngeen ñepp ci ñi aw ci geej gi dem dal ci ndox mi du ñu moccu su boba kon koko jaanu waccu na kon yow dagal ci ndox nga yaw te ñi jépp ñi ci yaw du mucc kon man nga bañaaje aw wa bay ha wala mëna ra sank rukuna salatin tonku jul li ka may di ngir lu mëna mir su fekkon ne bu aje aw ci ndox mi du mu gal xana meen abi ma xana war na ci bokk legi ndax legi mo gëna xew ku fekke ne bu xasse du bu gal day mir ba du mëna jëm xibla wala day mir ba nga xamne du mëna taxaw rukko ba sujjot ba jang so ba kon day baña aji ben yoon ndax aj bu mu jëm ci lepp gëna mag lu tax mu xëtt ak sant ci jëm rek nako bay wa tax sara bini wa mislul ikhlal bi rukniha al ikhlal bi shartiha fekkon ne itam bu aje dana tax mu xëtt ben sart ci sart julli kon na tok kas ci qibali qiblatin wa satri hawratin aw taqilha han waqtiha al ikhtiyar al ikhtiyari su fekkon ne bu aje da nga yexi waxtu julli bo waxtu muxtaru bu jall sax wax bo xamé lolou kon nga tok bañaji wa fil bahri al muaddi safaruhu li dayahi rukn salatin qala malik radiyallahu ta'ala anhu ayat neena la yarkabu ayarkabu haythu la yusalli wailun liman taraka salata ina malik neena dedet bepp tukki bo xamné day tax dama na julé na wara julé mu ñak ponku mbab sart rek bu aj tax mu def ko na julé gëna mag wal mar'atu jigen ka rajuli mi ngi ko goor ñu wax lepp bobu legi nak ci aj nek bu nek farata ak umra nek bu nek sunna ak ñu sarte ci wax yépp ñu neena goor jigen ñoko bokulé wal mar'atu ka rajuli lepp ñoko bokulé la wax ci ke wax ko ci ke illa fi bahid mashin dara ci aju sarib dox waru ko bu bahri ak waru geej fi wote do moy bu fekke ni jigen la mom da nga dox ci dox ba sori ëppu dox wañi la wara dox do rag mak ëppu dox wañi kon borom goor mom mo war ko waye bu de jigen mom donte man nako sim nañ ko mu fay ko rahula ak dugu ci gal fekke ni jigen legi dugu ci gal do nga dess legi bo wona xam ak non legi dañ ko ci bolam ndax do waxewutam waye bu fekkon ni jigen dugu ci gal rek ka dess kon da mi ci mu dugu ci gal di aji illa an tuhtasa nga rew def ko daglel bi makan ci birek lu may bu nekké ci gal ga bu jamono tudd joté amna fa fu muy baro tudd fa fa jaxaso gor bu dem ci wanak dana mëna am wana go xam du ci jaxaso gor yu yar bu amé rek lay doora mëna tukki ci gal gi te les ko sip way bu mo ñu sip ko nga dal ci wasi ya du mahramin ak doli ab aramante aw sawdi wala jëkkar la hañel jigen ni manam jigen mu mbala saña aji ay am na do wër moy na am ab aramante ko xamne mënu ñu ci ngir jégañala ci mbokk mëne mo barakam ba goromale ba nampare ba jëkërëm bokk ñu ne kenn ci ñu and ñoom ne kenn ci ñu and ak moom jigéen ni ndax yoonte bi dañu la tusafiru al mar'atu yawmayni illa wa ma hasajuha aw zu mahrami ñene jigéen wa du ki tukki mat ñaari fan dal ko te am tu jëkërëm ba gor gu para ñu dolli ci kadu fati ñi ay andando umunati yo xamne wonu fu leen bi far buñ ci aju farata ana bu fekke ak aju farata la mom su amul jëkkeur amul dul aramante it su amé andana yo xamné wol nañ lay wol ko it ñu jigen ci wotum ah ba tay kon lool na doy way bu doon doon tukki mom jëkkeuram ma aramante rek way andana yo dañ ko ci nango way ndëg aju islam la nak aju farata la dal manam mo xam moy aju mission sax bu ko doone baxam wa ta habra musala bin li hajjati islamin aw nazrin aw intiqalin min ard kufr aslamat biha li ard islamin iza lam yakun laha mahramun wala zawjun ana bu fekkone day taxo sax ci soufu skefer ci soufu l'islam yep bo mu ab aramante ba jeuker tuté and na ñu rek baxna waye faaw na dañuy xaar ba ab aramante jeuker te ñu wara xol ay and na ñu wolu fi iktifay nek na ci do lo ga bu ni sayen ci ay jigen aw rajal wala ay gor aw majmuhi wala ci luñu doole sen ñom ñaar taraddudu ana do ñu wal da ñu wax ni bu do jigen baxna bu do gor baxna am ñu ne dañuy jaxaso manam da ñu wax ni bu do jigen baxna da am na bu do jigen kess rek baxna tontu gor amu ci bude ay gor kessay baxna te jeen amu ci ci ko waxi ñoo ni mom xam nga buñu jaxaso ni gëna bax da resté ci kon waaw ñoo ñu jëm waxan dañ ne jigen kessé baxna gor kessé baxna buñu jaxaso tam waxal ñu kon gëna gëna baxati am ñu wax nak taw ana ndoy jaxaso ñi di gor ñi di jigen moy awdi majmuu yi dal ñu wax ni taw ñu jaxaso ñi di gor ñi di way jigen kessé doy gor kessé doy tol moy tara doon ñi wa sahawarna mom ajga bin haram ci alal joram dina bu aje alal joram du tay jimmi ajga werna mom mu julli won sacc ma nga julli xol aram ñoyam du tay jimmi julli ga wer ajgi tam du gote wer ko defé nak waxa sa tam moy yalla manam tam bakkar rek dépense bam dépasser alal joram ci aj dana ci adu bakkar way du tay ajgi werna amana ñu wala sawabu fi al khatab wala wax ñu bu way do am tiyaba wala sawab fi wa khayr maqbul al masnawi min hadha khilaf madhhab ahli sunnah inna man inna sayyata la tuhdithu sawab al hasanati fa yusabu ala hajji wa yasabu bi infaqihi masnawi min lolu hatta waxne du am tiyaba te su ko nangu bokku to ngir ahli sunnah ñom dañ ne ñawte fi du yaq tiyaba dañ ko wol ci ajgo nopp nak fay ko bakaru lolu mu def dépenser alal ju ara aram di ci ay gogule wofa dara gëna la fi hajju at halaqa sen ci xare ji neena bu xaru islam amé bo xamné farbu kifay rek la amul ci farbu hayni kon neena ta ñaan nga xass nañ dem kon neena yow nga aji mo gën nga dem ci xare ba ay jamono nga dem aji mo gën nga dem ci xare ba waye nak bu fekke ni farbu hayni la woon faaw kon do def lu dem ci xare ba ta baye ji ay da nga farbu kifaya te ñen ñe dem nañu kon yow aje gën ci yow ngay dem tan nañu mata mata ci illa li xawfu dara ngir ragal fekke julit ñu ragal nañu yefari day so baba dem ci xare ba gën dem di aje bu sa bu fekke xare ba tarat ni mu ko waxe legi batay non da war nga dem ci war ko bu dañu nañu war manam fu tan nga aje war mo ñu gënal ci nga aje dox xam nga dox dégg na metti waaye téwul neen rek war gi ci boppam moom moo gën moo xam ne ngay dem ñi ba màkk la ak sax paa bu màkk génn jëm mi nan mbaa jóge mi nan jëm xarafa mbaa ba nga taxawee xarafa mbaa ba nga bàyyi ko arafa jëm musali wa mbaa ba nga ñëwee masharul xaram mbaa ba nga ñëwaat mi nan mbaa ba nga ñëwaat màkk mi sa wax lifaat yépp daal moom war gi moo gën dox gi sànq tax gën a metti waaye war gee koon wa am tawaf wa sa'y nak fal mashi fihi ma wajib bo war na nga dox sa marom da ya jow nga dox tank nga boko deful am alaman tank nga dox mom wa inna ma fuddila ar-rukub fi ma zikra li fihi nabi sallallahu alaihi wasallam neena do ci yow ñu tawu ci war te baña dox yoon tu da ca waron motax nga ne ko hadisi may deg na ñi gënal ko war nak munela wa hadithu ibn habbas ne inna lirakibi bi kulli khutwatin taqtuha rahilatuhu 70 hasana wa lil mashi bi kulli khutwatin yaqtuha 700 hasana ak wa hadithu inna al malaikata tusafihu ar rakiba wa tahtanihu al mashiya ana lawu min babil masaya wa hiya la taqtadi al afdaliyata hadithu habbane ku war bëpp jéego boo xam ne la war ma jéego na ko benn jéego bu daañu ko ci bindal juróom-ñaari fukki yu ku dox nag bépp jéego bu ne daañu ko ci bindal juróom-ñaari téeméeri yu xanaa ko ndawoo di si woon dafa dëgëral war gi dafa dëgëral dox gi xanaa du kii dox moom dane benn jéego bu ne juróom-ñaari téeméer waaw kon noonu la ah xanaa kon loolu wut naa leen loo xam nga dañ la wax ne war gi moo gën xolu ki hadis bi ñu neeyi ku dox ben jeegu na ci am juroom ñaar téméré yu té ka war mom ben jeegu bu daaba ja soqi juroom ñaar fi la ci am ak hadis ba ci top mu ne malaaka yi dañuy saafu hante ku war waye ki dox mom dañ koy dem ba doxonté mom ba tégante ak mom ay dox xam nga saafante xam nga ñu joxante loxo rek lolu xam nga dem ba daronté tégante dox mo ko doole mané ko ñaar yi yépp gënal dox ak tank yeen ngeen wax ni legi war bi mo won lutax mune hadith yoy min babul masaya wa hiya la taqtadi al afdaliyata manam mune lol da bok ci xéti mbermay manam kene man ko defal gëneel lo xamni taxu ñu gëne ko ké wa ma ñu wali te yalla man nako moy lo xamni moko ñu di te te ñu ci gën ko wa lolu ñu min babul masaya wa hiya la taqtadi al afdaliyata mberma taxu ta gën ci wal yépp wa muqattabun ak bantu tek ena soppa nañ bo de aji ci jamon lo nak nga war gënon go xamne legi ma la nga war da legi tegg nga ci tegg teggu ndaw rek lay doon du doon teggu tuk rew bantu tegg rek lay doon bo xamne doko fonk lol ndax mo gëna torox lo watax mu xattab mu fere ko ay hala rahlin saghirin qadra sinami da nga ci tegg rahla gu ndaw rek tolo jigenu gëlem ga iqtidaan bin nabiy sallallahu alayhi wasallam faqat hajja halaqatun halayhi qatifatun تساوي أربعة دراهم أي كساء من شعر وقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة بما أجي بنتو تغلا تغن تغو غليم غبو خمي تغنى تغتب بو خمي خيمام سيرو درا نخيو جمون نيان درم دايم تنيان درم لك مورن خيمي تغتب بوم جتغن تغل نيان نيان غونا وتطوه وليه أكتوبرو كليفام غ هن هو لسكوم أجي فاتو جي بخيره يتلبي كتك أجي nena bo amé mbokk mu wuy alakhira nga bëgg ko defal ay ñu koy fekk ci gannaaw nena nga defal leneen lu bëgg ko tak aj mo gën nga defal ko aj ka sadaqatu lu melni sarax yow duha ina ñaan manam nga saraxel ko ba nga ñaanal ko mo gën nga ajaliko ci ko wa sa ciowar nga xamni santane ko won yow ya ko ko defal rek ciowar rew fekk la ko santane dañ ko wax legi waye bo xasse lay defal dal nga saraxel ko ba nga ñaanal ko mo gën diko sakku ko ajale wa ijaratu damanin gënal nañu ijaratu daman hala balaxin ci ijaratu balax ijaratu daman moy nga ne ko nangam la lay jox nga war lu ajale diw sangam diw mu faatu waxon na ko ajale leg na la fay nangam nga ajale ko dum ko wak dum ko wañi te ya war lu ajale mo xam ya koy defal sa bop mo xam da ngay fay kel mu defal lako waye dal mo xasse diga yow man jaxlu na ci ni lolu mo gëna wër balax ndax balax ni ngi ko xamé légui moy nga ne ko ajjam diw te ma lay jox féré yi xam nga lolu da wër di ndax mom mu sanku ci Allah jox nga war ko joxat leneen kon nak dama mo gëna motax mu ne fekkon ni may ko jëwon mana fekkon ni sere ko won waye ya ko deegal bam tambali ko it waxna legui ni boko sañaye fulani aw bi simmatihi nahu lak kafa halal hajj han fulani wala min ghayrika ane ko na la jox nangam dinar ta nga ajali ko sa bop ba na la ko jox rek yow nga set way gami baxna fal na bu nonatu ijaratu bu ñu warlu ijaratu daman limu wax rek ka xeyrihi mi ngi melni ki budul mom lool nañ danaka xawon na mëna bañ ñëw fi ndax day wone ni ijaratu daman mo xéti ijara ya ngay jangat fu ci bo tolo ci buntu ñay ñindu ño bok ay sart kep lu ñu gantu ci yoy gantu ko ci mom lu ñu nang ci do nang ko ci mom ay xam nga doog mëna dal ak amul ñari ndax yu fekk bon nga jangawon sart yu wax fawo ci ijara da man ko jëfëndiko fi kon lool danaka digënté bo xawon na mëna fal madmanat ko xeyri da naka xawut am jarign ci ki tollu fofu wa tahayyan brani ko nanu mom ijaratu daman fi itlaq ci boyel ga manam ki la doon denk ni beug na ku ma ajali mo fi joge te wala ko denk ina bu fekke jël ton ci leral na la kanay ajali defal ak mom ijaratu daman ba defal ak mom ijaratu balaghitam fi te yoy sa bop da na dalu wa nga defal mom ijaratu daman ndax legal mo gëna wor te koko rañu ñu tan nga wara defal li gëna wor rek kami xati mayti ni kenn ñu xam neew ba batay neena bu fekke ne mom mi ñi ajali rañewu ton ni nañ ma ci may ajali na armale ci mi xassangam waxu ton men mi xam ana ko neew ni ko ajali day war nga armale ko ci mi xam bopam bu jogondi aji mom ci bopam fa wara armale ko neew fofu ngoy armale def ko ko mi xam te ko mo rañewu ton wala ho ñal nako bil hisabi ci kenn lamu jota dem in mata dem fatuna wala bi makkata ak donte ci bir makka la mam momu don ajali kenn ñukoy fay su dama ba ci yoni mu far fatu te agalut mo xam ñek mu armal la mo xam gannaaw armalé la dañu xet lam jota dox rek ñu fay ko ko manam dañu xet fa nga xamne fa la tambale ñu ab doom ba fa ñu yam ah ñu xat na legi amna sara bi waxna fa yuqalu bi kam yahujju misluhu fi zaman al ijarati min mawdihim istijari fa in qila bi hasharatin qila wa bi kam yahujju misluhu fi samaniha min mawdihim mawt al ajri fa in qala bi samaniya ونسبة الثمانية للحشرة أربعة أخماس حلم أن الأجير استحق من الأجرة خمسها فيرد من تركته ولا فيرد من تركته أربعة أخماسها إن كان قبضها وإلا دفع لوارثه خمسها أنا تيسال من بني وخني جمعنا كي أجلوجي ko ajlo di nit ñaata ngoy fay ñu lay jamono fukk mo xewon ah ñu ne fa nga xamne fa la faato ak fofé ñu wara tollu ci ko borom set ñu war na mu dina tete ci fukk yi mu ne kon lay fekk joxon nañ ko fukk do rendur ci wat fukk da nañ jël ci mirage am mom koku fekk joxon nañ ko dagal dañ ci dañ jël ci fukk yi bu ñaari delo ko ñuko don fay muy defi lolu fekke jot ñuko wona jox itam kon ñu yëkati jërëm ñet jox ay wara satum dem jot ñuko wona jox dara jot ñuko wona jox kon legi dañ ko wax ci ñoo jërëm ñet ndax lolu tolol lolu moy buñu faato aw sudda wala wañef ko bu demon di ajali ko ba yag far tawadal ko ak garaw ko wala ab xex am mënta jall batay kon dañu xet lam jota doxo rek ñu fay ko lola ate ben la wal baqaw ñeel nako itam dess ci armal ba li qabilin ba deewen ina bu fekke ni at mara ñu lañ ko won te ñu wañ ko mën ta jall tan ki tawat moko dal ba far ak garaw ko am len wi fi tetram lazima bin nazri iza nazarahu wala sima bid dukhuli iza nawahu wa inna wa qadini ma galagi su ko la ñu fay ko lepp bu deene bu ko agale ñu fay ko lepp mu dal di yoy lepp fay gañu xanté won lolu moy bu fekke at marañ ko wut mu lay wax na fa in kana al hamu muhayyanan nak fa in taradaya ala baqaihi jaza wa illa fal qawlu liman talaba fasqahu li khifati al ijarati ala al hajji hanil ijarati al haqiqiyya falam tanfasikh bi fawati al hamil muhayyan ina bu fekke at ma dara ñu ko won bu jogo ñom ñaar ci wi mu xaar ba doon mu agale kon baana bu ci kenn xasse wax nañ ko tebbi nañu fekk ci ko lutax ak gi mom bu at ma rañ ko itam lutay buñ ci jogo ijara bu mëna jall mu ne ijara ci ay daga na wayef ijara deug deug lol mo tax mom bu at ma rañ ko teraw boole ci dutay bu neexi xaar wu den wastu ujira yolof na kenen mu ne intihay ci yamuk ko ñëk ga manam ki ñëkkan doon ajali ben way ba ci yoni mu faatu xam nga dañ koy fay lu tolo lam jëdë dox mané nak légui fon légui nañ xet fofé ni faato ñu fa fay kenn mu jëgë fa jall waye xam nga mo gëna wonu fimu jëgë won nga fayat fi ko koy dayu ko fi légui fa fam tollu fofu rek ñu fay fofu ku jall wastu jëna min intiyay wala yaju su dragan ishtiratu ka hadi tamattuhin sartu lu mani adiyu tamattu halahi war ko mom waye neena nak nga ne ko dama lay fay waye adiyu tamattu mi ya koy genn ci ya koy fay sa poche man dal mala fay million ba ñaari million genn na ci waye adiyum tamatu him mom ya koy fay den lol bu fekkul ñu xam adiyum nu muy démé té dal di doon am leunt wa ndax day melni légui da la warul ak akum xar té xamu ñu xarma ci bir mom wala nawa wala gëlem bu nu muy démé lolu ñu umpulé moko yaq kon boko sartal ne ko légui fa yaay def adiyum tamatu Mm-hmm. Tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps.